आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 14 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे पीतमपुरा दिल्ली राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम देखो मालूम होता है कि हम बद्ध हैं और हरदम बंधे हुए हैं। मुझे नया होना है। वास्तव में बात ऐसी है, हम परमात्मा के हैं, हम मुक्त हैं स्वयं पहले से। संसार ब्रह्म से ब्रह्मानाकार, संसार को अपना मान रखा है भ्रम से। ये वास्तव में हमारी स्थिति नहीं है। वास्तव में हम परमात्मा के हैं। भगवान कहते हैं मैं वंश हो तो भगवान के अंश है। वास्तव में पहले से भगवान के अंश है हम। सो माया बस भय घुसाई, माया बस में हुए हैं, मैं बस में है नहीं पहले से। सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मर कटके नहीं। तोते और मरकते तेरे बंधा हुआ है। तोता बनता है पानी के लोभ से, बंदर बनता है खाने के लोभ से, अन्न के लोभ से, संसार के भोगों के लोभ से। हम अन्न में बंध में पदार्थों बंधे हुए हैं और भोगों के वश में हुए हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसमें एक मार्मिक बात है, वो ये है कि बंधन पीछे से हुआ है और मुक्त हो जाते हैं तो बंधन हमारे साथ नहीं रहा। हमारे साथ परमात्मा हरा हरदम रहे। परमात्मा पहले से है और जन्म हुआ उसके बाद में भगवान के साथ रहे और मुक्त होने पर ही भगवान के साथ हो जाते हैं। तो भगवान का सत्य साथ हमारा निवृत्त नहीं हुआ, हम विमुख हुए भगवान से, परंतु भगवान का साथ हमारा नहीं था पहले। नहीं था ऐसी बात नहीं है, तो रहते पहले से संबंध था, पीछे भी संबंध है, पीछे भी संबंध रहेगा। बद्ध होने पर भी मुक्त बंद रहेगा, मुक्त होने पर मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान के साथ हमारा निरंतर है। जो पीछे से मिल जाती है और पीछे से बिछुड़ जाती है वो चीज हमारे साथ की नहीं होती। किसी व्यक्ति के साथ में कुछ संबंध हो जाए और पीछे कुछ मिट जाए तो वो जो संबंध हो जाता है वो संबंध मिटता है, वो संबंध होता नहीं, वो अपनी चीज नहीं होती। ये नियम है, आप रास्ते में जाते पहले भी दृष्टांत दिया था, मथन में जाते हैं और फिर अगाड़ी दूर हो जाते हैं तो हरदम साथ रहने वाले नहीं, पहले भी दूर थे पहले पीछे भी दूर रहेंगे तो हम साथ रहने वाले नहीं हुए। ऐसे ही बंधन में आए हुए बंधन मुक्त हो जाते हैं तो भगवान हमारे साथ हरदम रहते हैं और बंधन हमारे साथ नहीं रहता, क्यों? भगवान हमारे जानकारी में नहीं थे, अब जानकारी में नहीं है, मुक्ति में जानकारी में हो जाएंगे तो वे साथ में रहते हुए भी भूलते हैं केवल भगवान से विमुख हुए हैं, भगवान से अलग हम नहीं है, क्यों? पहले हमारे साथ में भगवान और पीछे हमारे साथ भगवान और बीच में भगवान अपनी तरफ से दूर हुए ही नहीं, हमने भूल हुई है, हमारी भूल हुई है तो हमारी भूल होने से भगवान दूर नहीं हुए, भगवान साथ रहे और संसार पीछे से सात बार पीछे पहले दूर हो जाएगा तो पहले दूर उतार पीछे दूर हो जाएगा, वो दूर ही रहा, साथ रहते समय भी वो दूर रहा और भगवान दूरी समझते हुए भी साथ में रहा, तो भगवान के साथ हमारी एकता है, प्रशंसा के साथ हमारी एकता नहीं है। इस बात को ठीक समझ ले तो मनुष्य का मुक्ति में उत्साह हो जाए, क्योंकि हम दूर पहले से थे और पहले ही पीछे दूर होंगे तो दूर रहना हमारा स्वाभाविक है, भगवान के साथ में रहना ये कृत्रिम है, ये पीछे हुआ वो है, ये बंधन पर था नहीं पीछे रहेगा नहीं, तो भगवान के साथ हम निरंतर रहते हैं और संसार के साथ साथ हरदम नहीं रहते। थोड़ा ध्यान दें, कोई भी आदमी होता है तो जन्मता है साथ रहता है, मर जाता है अलग हो जाता है, कोई ब्याह करके आती है और साथ होते हैं फिर मर जाते दूर हो जाती है, पुरुष वर्ग दूर हो गया तो संसार मात्र के साथ संबंध पहले नहीं था और फिर संबंध नहीं रहेगा, बीच में संबंध हुआ वो दिखता संबंध है, वो भी हुआ नहीं वो साथ में दिखता है, सबकी उम्र बीत रही है खत्म हो रही है, इस वास्ते हम संसार के साथ ही नहीं है। गीता में श्लोक आया है और भारत में आया है, अदर्शनादा पत्रास्ता दर्शन गता व्यक्ति गीता में अव्यक्ता भूतानी व्यक्त मध्यानी अव्यक्तानी, मानो पहले निराकार थे और फिर निराकार हो जाएंगे और बीच से ही धारण करके साकार पड़े, तो साकार पड़ा नित्य नहीं है हमारा, अभी शरीर धारण किया, शरीर धारण कर शरीर माँ के पेट में बना है और मरेंगे तो यहीं पड़ा रहेगा तो वियोग होता है, तो पहले वियोग पीछे वियोग बीच में संयोग होता है, अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त देवा ताका पर देवना ताका भी देवना, तो पहले पैसे होते इधर बीत में रास्ता होती वो नहीं होती, होती जो हंसता रहती वही, इस वास्ते पहले से हम एक भगवान से संसार से न्यारे हुए पीछे भी न्यारे हुए और भगवान सबके साथ में सर्वशिष्टा सबके हृदय में विराजमान भगवान ईश्वर सर्वभूतान हृदय संतुष्टि, तो वो बद्ध हो चाहे मुक्त हो उसके हरदम भगवान हृदय में रहते हैं, तो भगवान हमारे साथी हुए और संसार में साथी नहीं हुआ। संसार शरीर है ये एक जाति है और परमात्मा हमारी एक जाति है, संसार के शरीर के साथ में नित्य नया वियोग होता है, नित्य प्रति वियोग होता है, वियोग हम बालिक थे, बालक बड़ा उपयोग होता, बालक जवानी आई, जवानी उपयोग तो होती, वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था आई मर गए, और बीमारी और बीमारी ठीक होना, धनी होना निर्धनी होना, इस संसार का प्रत्यक्ष हमारे साथ उपयोग होता है हर समय में, और परमात्मा के जीवात्मा का संबंध कभी विच्छेद हुआ नहीं, ये कभी हुआ होगा नहीं, और कभी अलग हुआ नहीं, कभी अलग होगा नहीं, तो भगवान के साथ हमारी हरदम एकता है, और संसार हरदम भिन्नता है, वास्तविकता ही बात है। हमने संसार के संबंध को सच्चा मान रखा है, तो ये संबंध हरदम अलग होना हुआ परमात्मा से, और परमात्मा के साथ में संबंध रहे तो उन संबंध सहित होना, हरदम साथ में रहना, तो भगवान हमारे पहले भी साथ में, अब भी साथ में, आगे भी साथ में रहेंगे। संसार पहले साथ में नहीं यार, बीच में साथ, बीच में नया रहा है और अंत में सब बिछुड़ जाएगा। तो संसार अलग होना, शरीर से अलग होना, ये तो स्वतः स्वाभाविक है, और परमात्मा के साथ रहना ये दैव होता है। इस बात व्यक्तानी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त देव तथा देव न, पहले अव्यक्त था, पीछे अव्यक्त था, बीच में व्यक्त हुआ, तो ये व्यक्त रहेगा नहीं। आदावंत नास्ति वर्तमान भी तथा, आदि में संसार नहीं, अंत में संसार नहीं, तो वर्तमान में भी नहीं है, क्यों मात्र संसार का संयोग होता है, वियोग होता है, और बीच में वियोग में संयोग दिखता है। तो आदावंत नास्ति, जो आदि में नहीं अंत में नहीं, तो मध्य में नहीं वाला भी है दिखता है, तो है दिखता संसार में। अब हरेक किसी को पूछा जाए तो पहले कहा था याद नहीं है, और मरकर कहा जाए ये याद नहीं है, केवल जीने जीने अवस्था का हमारे को ज्ञान है। तो पहले इनके साथ हम नहीं रहे, पीछे इनके साथ नहीं रहेंगे, तो बीच में भी साथ में मानते हैं, परंतु प्रतिक्षण हमारे से वियोग होता है, तो संसार से वियोग और भगवान का योग ये नित्य है। संसार का वियोग नित्य है, योग नित्य है, क्योंकि संसार के साथ वियोग होता है हरदम। जब आदमी जन्मता है तब से ही अलग होने लगता है, मानो मरने लगता है, मानो वियोग होने लगता है, किसी वस्तु का भी वियोग होता, संयोग होता है, संयोग होते ही वियोग शुरू होता हो जाता है। कोई चीज मिलती है जो आयु वाली है, 5 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, 100 वर्ष का, और 500,000 वर्ष का होगा, तो 1,000 वर्ष के बाद वियोग होगा, वो वियोग पहले से शुरू होता है। जैसे नींद आती है तो नींद से पहले जागृत रहते हैं, और जागने के बाद जागृत रहते हैं, तो बीच में नींद आई, बीच में तो सोना नहीं हुआ, बीच में नींद आई है। इसी तरह से बीच में जागृत हुए हैं, और पहले और पिंता अजागृत है, तो आगे आदि पहला है वो अंत मध्य में भी है, और मध्य में भी हम दूर हो रहे हैं, तो संसार साथ हम नहीं है, संसार हमारे साथ नहीं, हम संसार के साथ नहीं, और परमात्मा हमारे साथ, और हम परमात्मा के साथ। ख्याल ज्ञाना सीधी सीधी सरल बात है, पहले संसार के साथ नहीं, और फिर संसार के साथ नहीं, बीच में संसार साथ, वो भी बीच में वियोग होता एकदम, तो संसार का तो वियोग नित्य हुआ, परमात्मा का योग नित्य हुआ, क्योंकि पहले ही परमात्मा सब संयोग है, पीछे भी संयोग है, और बीच में भी संयोग है, इस योग का नाम है योग, नित्य योग, परमात्मा सब नित्य योग हमारा, क्यों पहले और बीच में अंत में हरदम परमात्मा के साथ वियोग और संसार का संयोग है ही नहीं, वो योग ही वियोग वियोग होता है, पहले भी वियोग पीछे वियोग अंत में वियोग वियोग है, सदा पहले से वियोग पीछे से वियोग। तो पहले से वियोग और परमात्मा से योग तो मुक्ति परमात्मा के साथ में संबंध रहना है मुक्ति, और संसार के संबंध रहना है बंधन। तो संसार के साथ में रहा नहीं, भगवान के साथ हरदम रहते हैं। तो स्वतः स्वाभाविक मुक्ति है, तो स्वाभाविक मुक्ति की तरफ ध्यान देने से हम परमात्मा के साथ हरदम रहते हैं। क्योंकि वियोग तो पहले वियोग बीच में वियोग अंत में वियोग, पहले वियोग पीछे वियोग तो पता लगता है, बीच में वियोग ध्यान देने से पता लगता है। हरदम समय बीत जाए तो संसार के साथ में वियोग हो रहा है नित्य निरंतर, और परमात्मा के साथ योग है नित्य निरंतर, भगवान के साथ में संबंध हरदम और संसार के साथ संबंध कृत्रिम आदि अंत वाला। अपने लोगों को पैसे माना, पहले माना भी पहले कहां से पता नहीं, पैसे ही साथ में पैसे छूट जाता है, तो अपने दृष्टि में भी सही साथ में नहीं है, क्योंकि जन्म ने पहले शरीर के साथ संबंध नहीं था, मरने के बाद संबंध नहीं रहेगा, तो नित्य निरंतर संबंध रहने वाला नहीं है, और परमात्मा के साथ में नित्य संबंध है। क्यों परमात्मा के साथ भी अलग थे नहीं, अलग है नहीं, अलग होंगे नहीं, क्यों देखे परमात्मा सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक एक आपके शरीर को छोड़ दे तो सर्वव्यापक कैसे है, तो सबके शरीरों के साथ में संबंध परमात्मा का हरदम है, और ये मनुष्यों की गिनती के मनुष्यों के साथ संबंध जुड़ता है और बिगड़ता है। तो जन्म मरण रूपी संसार का संबंध ये अनित्य, और भगवान का संबंध हमारे साथ नित्य है। नित्य योग को भगवान योग कहते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, योग से संज्ञा ऐसा संयोग से वियोग अद्भुत होता है, सनिश्चय योग तो वियोग निर्मण चेत सा एकाग्र चित निर्मण चित वैराग्य तो संसार से छोड़ो। इस स्थिति क्या हुआ कि भगवान के साथ नित्य संयोग रहा और संसार के साथ नित्य वियोग रहा। जिसको योग संसार को छोड़ना है वो संसार समय दूर है, और जिसको परमात्मा को अपने साथ करना है वे साथ संयोग है, उसका नाम योग है। तो योग भगवान के साथ हरदम रहता है, संसार के साथ हरदम भी योग रहता है, किसी के कारण में भी नित्य संयोग नहीं रहता। और हम परमात्मा के साथ हरदम रहते हैं, हरदम परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, भगवान और संसार हमारे साथ पहले ही नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं रहेगा। तो संसार से हम अलग, हमें संसार से अलग, हमारे से संसार अलग। तो संसार से समझ जोड़ना उसका है मुक्ति बंधन, और वो छूट जाता था मुक्ति। तो संसार के साथ समाधान नहीं था और समझ नहीं रहेगा, और भगवान के साथ संबंध था और फिर नित्य रहेगा, वो कभी दूर नहीं होगा। हमारी भूल हुई है जो परमात्मा के साथ में अपने को भी योग मानने, ये हमारी बहुत हुई है कि योग मान रहे, इसको नहीं माने संयोग साथ माने, तो फिर सच्ची बात छूट जाएगी, साफ साफ हो जाएगी। और झूठी बात यार सुख है बोल से एक कैसे होगी, इस वास्ते बंधन बीच में है दोनों तरफ मुक्ति, पहले भी मुक्ति पीछे भी मुक्ति, माया बस भय सही, माया के वशीभूत हुआ है, माया बस है नहीं है, माया क्या उद्भूत स्थिति पहले उत्पन्न होती बसती है फिर सत्य होता है फिर प्रलय हो जाता है। तो परमात्मा परमात्मा के साथ में हमारा वियोग है ही नहीं, और संयोग बिल्कुल है, संयोग योग कहते हैं, परमात्मा के साथ योग है उसको योग कहते हैं, संसार के साथ संयोग कहते हैं, तो वो संयोग नहीं है, वो योग है, और परमात्मा से नित्य योग है, इस वास्ते वो नित्य योग है, इस वास्ते मुक्ति कठिन नहीं, मुक्ति तो स्वतः है, और बंधन तो एकदम छूट रहा, एकदम कोई ऐसा नहीं, मैं संसार का वियोग न होता हो, प्रत्येक क्षण से संसार का वियोग हो रहा निरंतर, अपनी बच्चा अवस्था गई, जवान अवस्था गई, वृद्धावस्था आ गई, फिर व्यवस्था चलते रहते हैं, संसार का वियोग है और परमात्मा का नित्य योग है, और परमात्मा नित्य योग का नाम मुक्ति है, तो वो हमारा नित्य है, स्वाभाविक है, केवल उसे भूल हुई भूल, इस वास्तव संसार का बंधा भूल है, भूल होती है बीच में मिट जाती है, आड़ी दांत में भूल है नहीं तो बीच में मिट जाती है, फिर मुक्ति है, तो मुंह तो हरदम हो रहा है और मुक्ति का अनुभव करना है, क्योंकि क्षण परिणाम मनोभाव चिति शक्ति है, चिति शक्ति के सिवाय सब प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, दिनाया रात ही रात है, दिनाया रात दिनाई रात है, ये भी संयोग वियोग होता है, संयोग वियोग, इस बात से सर सूर्य के साथ मामला नहीं होता, नक्षत्र है नक्षत्र है योग है रात में, संसार के साथ भी योग संयोग भी योग संयोग संसार सही है, और परमात्मा के साथ सबका संयोग है, क्यों उसे वियोग है ही नहीं, वियोग का तो वियोग है, उसमें संयोग है ही नहीं, क्योंकि पुरानी होती है चीज छूट जाती है, तो मात्र चरण पूरी होती, चरण पूरी होती है, दिन ज्यादा हो जाए पुरानी हो गई वो, तो संसार के साथ हमारा संबंध विच्छेद है, परमात्मा के साथ संबंध नित्य है, इस बात से साधु को चाहिए भावना बदल दे, हम मुक्त हैं, और ये मुक्त समझ में नहीं आता, इस बात से थोड़ी मेहनत करने से समझ में आती, फिर मुक्त बंद नहीं रहता, परमात्मा के साथ संबंध होने से बहन टिकता नहीं, बंद बंद टिकता ही नहीं, बोल रहता ही है, तो मुक्ति हमारे साथ है, मुक्ति हमारे हमारे संसार बंधन हमारे साथ नहीं है, ऐसे ही मुक्ति हमारे साथ है, बंधन हमारे साथ नहीं है, बीच में जन्म मारे बीच में मर, तो ये क्या हुआ कि संसार मात्र का वियोग हो रहा है, दिन प्रतिदिन जिंदगी संसार हो रहा है, पूरी अवधि भावने तो एकदम विजय हो जाएगा, मृत मर्द बिना वियोग अनुभव नहीं होता, संयोग वियोग होता है, जितनी संयोग चीजें है सब सब वियोग होने वाली है, परमात्मा हमारे साथ एकदम संयोग योग होने वाला है, क्यों योग रूप है वो चित्त, योग समता है, समता का नाम योग है, तो समता अब ही है सब में, सब में बात पूछा तो राग देश नहीं है, यार शोभ नहीं है, ये तो अवस्था है पूछते, ऐसी एकदम है, बंधन तो बंधन रूप संसार तो मिलता और जुलता है, बिनता और बिगड़ता है, बिनता और बिगड़ता है, और हमें पकड़ा है वो पीड़ नहीं, हम सब परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, तेजी से अपने कर्तव्य से प्रलय की तरफ जा रहे हैं, शेर सही नहीं होगा प्रलय हो जाएगा, और परमात्मा का शरीर संबंध इस वास्ते प्रिय से वो संयोग हो जाए बेचते थे इस बार संयोगा भी योगा मरण तक जीवित मर के अंत में जीव नहीं है जीव जीव से संबंध है हमारा वहां मृत्यु नहीं है भगवान के साथ है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण